Weet u het nog? Wie zaait zal oogsten. En wie kan er nou beter over adviseren dan Jeltes Tuinmarkt? Want zij hebben een goed en betaalbaar assortiment tuinplanten, bomen en veel meer voor uw tuin. Kwaliteit is troef bij Jeltes Tuinmarkt. Aan de Vissersdijk 36-40 in Enkhuizen, telefoon 12712. Tuinier voor je plezier. Koop bij Jeltes Tuinmarkt.